إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه الغير قولا. بعدكم حميد من يزم سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كيبنزي جاكم توم عليه الصلاة والسلام بإذن الله كتوك ليو كيلا سيكو يجوما بيلي تتكوى ندرس يا أحكام الجنائز الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وحقيقة موضوع ينايوفنغمانا نا أحكام زجنيزة ني موضوع أمباي ني مهيم سان للخاصة والعامة ووالي وسومي نواسيكو وسومي وسباب مسألة جنيزة ني مامبو أمباي ينامكومب أمتو يويوتي wakati wowote mahali popote. Kwa hivyo yampasa kila Muislamu awe na ilmu na hizi ahkam zinazofungamana na jeneza, kutoka kabla ya yule mtu kufa mpaka atakapokufa: namna ya kumuosha, namna ya kumkafini, namna ya kumswalia mpaka atakapozikwa. Na haya yote Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameeleza kwa ufafanuzi katika kitabu hiki Ahkamul Janaiz wa Bid'aha. Tukianza na mlango wa kwanza alioanza nao Sheikh rahimahullahu ta'ala, yaqul ma yajibu 'ala al-mariyah, mambo ambayo yanamwajibikia yule mgonjwa. Yaqul rahimahullahu ta'ala 'ala al-mariyah an yarda bi qada'i Allah wa yasbira 'ala qadari ويحسن الظن بربه ذلك خير له. ينباسا نني واجب يولي مغونجو أرذي قضايا الله سبحانه وتعالى نأسبيري يويا مقدري ويا الله سبحانه وتعالى اليوم قدري أويك بيليا مچوياك قول يمون يزم سبحانه وتعالى ينوسيما ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. kwaivyo mtu atakana asubiri na ule msiba ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimsibuna, na ajue ya kwamba kila kitu ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويحسن الظن برب نأمذني فيما ملواك مليز ذلك خير له هيلو نقورك وكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جمع عليه الصلاة والسلام katika hadithi kama hii yasema ajaban li amri almu'min, ni ajabu mno jambo la mu'min. Inna amrahu kulluhu khair, hakika jambo lake ama hakika mambo yake yote huyo mu'min ni khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, na hilo la kwamba kila kitu kwake ni khair si kwa mwingine isipokuwa kwa nani? Kwa muumini. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah, Allah subhanahu wa ta'ala anapomneemesha ama anapompa mambo ambayo yanamfurahisha. Neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin famin Allah, akawa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, hii neema ni neema diniya min al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih, au ni neema ambayo ni ya kidunia. Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali, akampatia watoto, akampatia wake, zote hizi ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kivipi? Kwanza kwa kuinasibisha ile neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa kusema kwamba hii neema nimeipata kwa akili yangu, la. Kwanza ainasibisha ile neema kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan bil qiyam bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu, ikawa ni khairi kwake yeye. Ikawa amepata neema, ikawa ni khairi kwake duniani, na alipomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni khairi kwake akhir. Wa in asabathu darra usabara fakana khairan lahu, na anapopatwa na msiba sabara husubiri, fakana khairan lahu, ikawa ni khairi kwake yeye. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر, نهجapewa mtu kitu ambacho ni bora zaidi na ni khairi zaidi na ni kunjufu zaidi kama mtu anapopewa neema nini ya subra. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, anapopatwa na msiba husubiri ikawa ni khairi kwake yeye. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusubiri ni katika unwan as-saada. Sababu unwan as-saada ni aina gapi? Ni tatu. Ya kwanza, idha u'tiya shakar, anapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala neema humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si mujarrad wa kusema alhamdulillah, la, bali ni kwa kutekeleza maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na nini? Na maasi. Ya pili, idha butuliya sabr, anapopewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala ufanya nini? Husubiri. وإذا أذنب استغفر, ننapofanya madhambi hutaka msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni unwan as-saada tatu. Amma al-kafir, yule alimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kinyume yake kwamba mambo yake yote ni shar. In asabathu sarra lam yashkur Allah subhanahu wa ta'ala, anapopatwa na khair hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza hainasibishi ile khairi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hamtii Allah subhanahu wa ta'ala katika lolote, bali humkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na anapopatwa na msiba hawi ni mwenye kusubiri, huwa ni mwenye kukasirika, huwa ni mwenye kutukana, bali wengine humtukana Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine kuuliza kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akanipatia mimi msiba kama huwa simpatie mtu mwingine. Kwa hivyo kafir mambo yake yote kwake ni shar. Akipatwa na neema hawi ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na akipatwa na msiba hawi ni mwenye kusubiri kwa yale Allah subhanahu wa ta'ala alimkadiri. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, asife mmoja wenu isipokuwa na yeye yamdhania vyema Allah subhanahu wa ta'ala. Kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vyema ni vipi? Ni kule kutaraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yale yote ambayo uliyofanya katika ta'at unatarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa thawabu zake, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala laysa bidhallamin lil'abid, Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kumdhulumu mtu yoyote. Na ikiwa ni mwenye kufanya maasi, basi hakati tamaa na rehma ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huku ndo kumdhania vyema Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo ambayo yanamsaidia mtu kumdhania vyema Allah subhanahu wa ta'ala ni al-amalu salih, mtu kudumu katika amali njema. Hili na kufanya umdhanie vyema Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikiwa wewe daima na maasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii ni katika sababu ya kumdhania vibaya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza katika mambo ambayo ni wajibu kwa yule mgonjwa, ni aridhie na asubiri yale makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amdhanie vyema nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, jambo la pili ambalo lamwajibikia yule mgonjwa, wayambaghi alayhi an yakuna baina al-khawfi war-raja, yakhafu iqab Allah ala dhunubihi wa yarju rahmat rabbih. Wayambaghi alayhi, yampasa yule mgonjwa, an yakuna baina al-khawfi war-raja, awe baina ya hofu na matarajio, yakhafu iqab Allah, yogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala dhunubihi, kwa yale madhambi aliyoyatenda, wayarju rahmat rabbih, na atarajie rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mema aliyoyafanya hapa duniani, akawa yuko baina al-khawf war-raja. Li hadithi Anas, kwa hadith ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shabin wa huwa bil maut, Mtume alayhi salatu wa salam aliingia kwa kijana barubaru na yeye katika sakarat al-maut. Faqala Mtume alayhi salatu wa salam, akamwambia kaifa tajiduka, wajihisi nafsi yako namna gani, wahisi moyo wako namna gani, wakati kama huu ambao wewe watoka duniani waelekea akhira, wajihisi namna gani? Je, watarajia rehma Allah subhanahu wa ta'ala au waogopa ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala? Kaifa tajiduka, waipata vipi nafsi yako? Qala, yule kijana akasema wallahi ya rasul Allah inni arju Allah, na apa ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mimi nataraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni akhafu dhunubi, wa maa hadha, yani pamoja na kwamba nataraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, pia najiogopea madhambi yangu. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wassalam akasema la yajtami'ani, havikusanyiki hivi viwili, gani na gani? Alkhawfu waraja, havikusanyiki hivi viwili, fi qalbi abdin, katika moyo wa mja, fi mithli hadha almawtin, katika sehemu kama hii na katika wakati kama huu. Wakati gani? Wasakaratul maut. Illa a'tahu Allahu ma yarju, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa kile anachokitarajia. Yatarajia nini? Rehma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala humpa kile anachokitarajia huyo mja. Wa ammanahu mimma yakhaf, na Allah subhanahu wa ta'ala humpa amani kwa kile ambacho yakiogopea. Yaogopea nini? Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muda wa kuwa mtu katika sakaratil maut akakusanya baina hivi vitu viwili, yarju rahmat rabbi, akatarajia rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khafa min iqabi, akaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamtimizia yote mawili. Hili jambo la pili katika mambo ambayo yamwajibikia mgonjwa. Jambo la kwanza, aridhie na asubiri juu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amdhanie Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. La pili, awe baina al-khawf war-raja, ataraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na aogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.